ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فجزاكم الله بارك. Naendelea na daura yetu, na leo ikiwa siku ya tatu kwenye kitabu cha Qawaid al-Arba' lil-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala. Katika darasa ya kwanza tuliona sababu za kujifunza tauhid, na tukaona unwanu saada. Katika darasa ya pili shekhi akataja ahmiyatu dirasati tauhid, umuhimu wa kujifunza somo la tauhid. Na leo tunaanza kuingia katika qalbu alkitab au risala, ambazo ni qawaidul arba alizoziweka shekhe kuzitoa katika Qur'ani na Sunna kwa kumwezesha Muislam kutofautisha baina ya tauhidi ya kupwekeshwa Allah Azza wa Jalla peke yake na kujua ushirikina, ambayo itakuwa ni sababu ya kuangamia na kuangamiza matendo yake. فقال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. فكسبنا نهيلو نكو كجوا مسيني مني أما يو الله عز وجل أما يتاجى مسيني هيو كون كتابه شاكين. القاعدة الأولى مسيني ومنزو، القاعدة الأولى مسيني ومنزو، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سنجي ومانزا نسيم الشيخ رحمه الله أن تعلم أنك تنبو أن الكفار ya kwamba makafiri, alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wale ambao aliwapiga vita mtume sallallahu alayhi wasallam, muqiruna, ni wenye kuthibitisha, ni wenye kukiri, ni wenye kukubali, bi anna allaha huwa alkhaliqu, ya kwamba Allah ndiyo muumbaji, arraziqu mwenye kuruzuku, almudabbiru mwenye kuendesha mambo na ulimwengu wote kwa ujumla. Mukiruna hao makafiri ambao mtume sallallahu alayhi wasallam kawapiga vita na kapambana nao. Lazima ufahamu, an ta'lama anna alkufara, kutambua wewe kwamba wale makafiri, alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wale ambao waliwapiga vita mtume sallallahu alayhi wa sallam, muqiruna, ni wenye kuthibitisha, ni wenye kukubali, ni wenye kukiri, bi anna Allaha huwa alkhaliqu, ya kwamba Allah ndiyo muumbaji, arraziqu mwenye kuruzuku, almudabbiru tena mwenye kupangilia na kuendesha mambo. Wa anna dhalika, na ufahamu kwamba jambo hilo wa anna dhalika, na kwamba jambo hilo lam yudkhiluhum fil islami, halijawaingiza wao katika Uislamu, wakabakia kuwa ni makafiri. Licha ya kwamba hizi sifa tatu na nyinginezo za rububia, wanadhibitisha kwa Allah, wa anna dhalika lam yudkhiluhum fil islami, na kwamba jambo hilo halijawaingiza wao katika Uislamu. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili juu ya kaida hii ya kuonyesha kwamba makafiri waliopigwa vita na Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni wenye kuamini kwenye tauhidu rububiyya, kuamini uumbaji wa Allah, riziki anatoa Allah, uendeshaji wa ulimwengu ni wa Allah, na hili halijawaingiza katika Uislamu. Dalili ya hilo kauli yake Allah aliposema, qul, sema Muhammad, man yarzuqukum minas samai, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni, wal ardhi, na ardhi, amman yamliku sam'a wal absara, au ni nani mwenye kumiliki usikivu na uoni, wa man yukhriju al hayya min al mayyit, na yule ambaye mwenye kumtoa aliye hai kwa aliyekufa, wa yukhriju al mayyita, na akamtoa maiti mfu, min alhayi kwa alihai, wa man yudabbiru alamra, na yule mwenye kuliendesha jambo katika huu ulimwengu, fasayakuluna Allah, ukiwauliza hayo, fasayakuluna Allahu, watasema ni Allah. Qul, basi waambie, afala tattaqun, hivi hamumuogopi, hamumchi huyu Allah ambaye mnaamini haya ndo anoyafanya, afala tattaqun, hamumuogopi? Nini maana kaida? Tumesema mwanzo, kitabu hichi ni ufupisho wa kashfu shubhati. Hasa hapa kuna shubha kwa wale wenye kufanya ushirikina. Shubha hii itakikana iondoke katika akili yako kwa kujua usahihi na haki ndani ya haya tunayozungumza. Sababu mtu afahamu dhambi ya shubha ya utatizi, yani mtu kutatizika na jambo akadhani kwamba nalifanya ni jambo jema, bila shaka huwa na sehemu ameikamata ndani ya Qur'an au Sunna, lakini ufahamu wake haukwenda sawa katika hilo. Umkuti mtu aliyepotea katika bid'a au katika shirki yenye kunasibishwa na dini, isipokuwa anamwega wa kiongo dhaifu anautegemea ambao umemtoa katika usawa juu ya ule ufahamu tu ambao wa haki uliompita. Hii lazima lifahamike. Ukimwona mtu anahalalisha riba, ujue kuna sehemu ameshika. Ukimwona mtu anahalalisha kwenda kuomba kwenye makaburi ya mashekhe, kwenda kutawassal, kutabarak kwenye makaburi ya mawali, ujue kuna sehemu amezikamata, ima hadithi dhaifu za uongo au aya ya Qur'ani ambayo hajaifahamu katika usawa. Hapa ifahamiki ya kwamba wale washirikina al-kuffar alladhina bu'itha fihim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ambao mtume alitumwa kwa wao, kanu yuqirruna bi tauhid ar-rububiyya, walikuwa wao wanaikubali tauhidi ya ulezi. Tauhidi maulama wamezigawa katika sehemu mbili na sehemu tatu. Kuna tauhidu rububiyya, tauhidi ya ulezi, tauhidu aluluhiyya, tauhidi ya uungu, wa tauhidu alasmai wa sifat, na tauhidi ya kumpwekesha Allah kwenye majina na sifa. Tauhidu rububiyya, hii ni tauhidi ambayo viumbe wote ulimwenguni wanaikubali, ila wale ambao wametoka katika maumbile salama au wale ambao wenye kufanya kiburi kupingana na sheria ya Allah. Ndio maana Allah akasema juu ya watu wa Firaun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, wakazipinga alama hizo, lakini nyoyo zao zilijawa na yaqini juu ya ukweli aliokuja nao Musa, juu ya ukweli wa Allah, lakini wamepinga kwa kufanya dhulma na kujikwaza, kujiona wao ni bora, kujiona wao ni watukufu. Kwa hiyo kimkuta mtu anapinga ilhad, yani mulhid, anapinga uwepo wa Allah, anapinga katika huu ulimwengu kuwepo aliyeuumba na kuuleta na yeye kumuumba, huyu ni mtu ambaye akili zake ziko sawa, au ni mtu mwenye kufanya hivi kwa inad. Allah anasema am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, au wameumbwa pasi na aliyewaumba, au wamejiumba wenyewe. Ikiwa wao hawajajiumba wenyewe, yupo anowaumba? Haiwezekani waje katika dunia hivi hivi tu. Wazi. Kwa hiyo tauhidi ya mwanzo ni tauhidi rububia. Sasa washirikina wanaikubali tauhidi rububia. Kimkuta mtu ni mshirikina, anamshirikisha Allah Azza wa Jalla, haina maana kwamba hakubali uwepo wa Allah. La, anaamini Mola yupo, muumba yupo, mtoa riziki yupo, ila yeye anaona kwamba huyu mmoja hatoshi, anamwengeza na mwingine, au anaona cheo chake ni kidogo kwa Allah, anapitia njia nyingine. Kwa hiyo hawa makufari ambao mtume amepelekwa kwa wao, kanu yukiruna bitauhidi rububia, walikuwa wakikiri wakikubali tauhidi rububia. Wa maa dhalika qatalahum rasulullah, pamoja na hayo mtume aliwapiga vita sallallahu alayhi wasallam. Fal khusumatu bainahum wa baina an-nabiy, ugomvi baina yao na baina ya mtume, kanat fi tauhidi al-uluhiyya, ilikuwa katika tauhidi al-uluhiyya. Ilikuwa katika tauhidi gani? Al-uluhiyya. Fa kullu man sarafa shay'an min al-ibada lighairi Allah fa huwa mushrikun kafirun. Kwa hiyo kila yule ambaye atakayeondosha kitu chochote katika ibada akamfanyia mwingine asiyekuwa Allah, huyu ndo atakuwa mshirikina kafiri. Tauhidu ar-rububiyya. Nini tauhidu ar-rububiyya? Kine baadhi yetu tunasumbua. Tauhidu ar-rububiyya ni kuthibitisha sisi upweke wa Allah katika matendo yake. Tauhidu Allah azza wa jalla bi af'alihi, kwamba Allah ndo mwenye kuleta riziki, Allah ndo mwenye kuteremsha mvua, Allah ndo mwenye kukuhisha, Allah ndo mwenye kufisha, Allah ndo mwenye kuendesha mambo. Mtu akawa anaamini hili kwamba Allah ndo mfanyaji wa haya peke yake, hana mwingine anoshirikiana naye. Wazi. Tauhidu rububiyya nuwahidu Allah azza wa jalla bi af'alihi, kwa matendo yake aloyafanya. Na hapa kuna shubha, kabla tuendelea, kuna baadhi ya watu wanasema hii inqisamu tauhidi bid'a, kuigawa tauhidi ni uzushi. Nyie mawahabi, nyie mnaleta uzushi katika dini. Kwa nini? Kwa sababu mnaigawa tauhidi, na hii tauhidi haijagaiwa wakati wa mtume. Unamwambia basi hebu njoo, mbona umekuwa mkorofi wewe, tunakuuliza swali. Kuna hadithi iliyokuja kutaja nguzo za sala? Kuna hadithi iliyokuja kutaja sharti za sala? Ipo? Hakuna hadithi hiyo kwamba sharti ya mwanzo. Amepokea hadithi ya Abu Huraira, anasema mtume kasema sharti za sala ni kumi. Ya mwanzo nia, ya pili kuelekea kibla, ya tatu. Ipo hadithi hiyo? Hakuna. Lakini wanachuoni walichokifanya kitu gani? Ni kuzitizama zile hadithi zilizokuja zenye kuonyesha uwajibu wa sala kutengamaa na masharti yake, wakazichukua hadithi wakafanya jitihada ya kuweka ile masharti, lakini yale yale yamo yanafahamika katika dini. Kwa hiyo tusigawe tauhidi, tusizigawe, lakini kwamba hizi aya zilizokuja kuzungumza matendo ya Allah zinaambiwa ni tauhidi rububia, na aya zenye kuzungumza kule waja kumpwekesha wao katika matendo yao wanaomfanyia Allah, hii ni tauhidu ya al-uluhiyya, na hii ndiyo sehemu ya vita baina ya mitume na kaumu zao. Kwa hiyo haya ni mambo yapo tu, yalikuwepo wakati wa mtume, ilikuwa hayajabainikiwa, yani hayajachambuliwa, kama vile wanavyosema nahwu, sarfu, balagha. Huna nyema sufi mnasoma au mtume aliosomesha watu nahwu, kwamba hii fa'il na maf'ul? Hakuna hicho kitu, lakini kwamba huu ni katika ule utaratibu wa kuelekeza watu katika kujua dini. Lakini ndo yale yale yalikuwa kitumika wakati wa mtume. Mtume akisema asili yake fa'il anampa raf'un, maf'ul anampa nasb. Kuna mfano hayo, si tunaelewana? Yani kuna watu wanakuja na ukiwaambia wao bid'a, unashangaa wewe mtu wa bid'a unasema bid'a, asili yako ni mtu wa bid'a, afa akwambia bid'a hii. La, sio katika shughuli hili, ni jambo la mwanzo. Kwa hiyo ndugu zangu, msingi huu singivu. Muktadha hathihi alqaida, kinachohukumiwa na qaida hii, anna tawhid ar-rububiyyah la yadkhulu bihi ahadun fil islam. Eka nukta, tawhid ar-rububiyyah, tawhid ar-rububiyyah haingii kwa hiyo tauhidi peke yake mtu katika Uislamu. Na ndio maana yule bwana aliuliza swali jana, nikamwambia nitamjibu leo biidhnillah, jibu lake lilikuwa hapa. Na ndio maana da'wa ya manabii haikurakizi mno, haiku yani kita mno katika tauhidi rububia, bali watu walikuwa kielekezwa katika tauhidi uluhia. Kivipi? Wewe ukija msikitini ukisema jamani, Allah kaumba mbingu, Allah kaumba ardhi, Allah kaumba mimea, Allah kaumba mwanadamu, Allah hajakuumba wewe mbwa, Allah hajakuumba wewe mende, Allah hajakuumba wewe kiti ukaona kaliwa, wala Allah hajakuumba wewe nyumba, watu wakawa na la hapa, wewe ugombani na mtu, sababu watu wote wanayakiri haya, watu wote wanayakiri haya, na mitume yote, wala kad kudhibat rusulun min qablika, mitume yote likadhibishwa kwa sababu walikuwa wanaambiwa malakum min ilahin ghairu, hamna mola yeye isipokuwa yeye Allah peke yake, fa'buduhu, muabuduni. Si ndio hawa ambao Allah anasema ndani ya Qur'an, mtume anawaambia waulize nani aliumba mbingu na ardhi, wa mayudabbiru al-amra fasayquluna Allah. Mtume alipoambia semeni la ilaha illa Allah, wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahidan, miungu yote Muhammad anaifanya ni mungu mmoja. Na hadha la shay'un ujab, haya ni mambo ya kustajabisha. Kwa hiyo hii ni tauhidur rububiyya. Anasema faman aqarra bi tauhidir rububiyya, atakayekubali tauhidi rububia, aqarra bi anna Allah huwa al-khaliq, atakuwa mikiri kwamba Allah ndo muumbaji, wa huwa ar-razik, naye ndo mwenye kuruzuku, wa huwa al-mudabbir, naye ndo mwenye kuendesha mambo, wa huwa al-muhyi wal-mumit alladhi yusihu wa yumridu, naye ndo ambaye mwenye kuhuisha na kufisha, Allah mwenye kumpa mtu maradhi na mwenye kumpa mtu afya, walladhi yughni wa yufqir, na yule ambaye mwenye kumpa mtu tajiri na umaskini, walladhi yusi wa yusqi, na yule ambaye mwenye kumpa mtu furaha na kumpa mtu mtihani wa taabu. Man aqarra bihadha la yudkhiluhu iqraruhu bihi fil islam, huku kukiri kwake mambo haya hakumuingizi katika Uislam. Li anna al mushrikina, kwa kuwa washirikina, alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ambao mtume kawapiga vita, wastabaha dima'ahum, akahalalisha damu zao, wa ghanima amwalahum, akachukua ngawira mali zao, wa saba nisaahum, akawateka wake zao, wa atfalahum, na watoto wao, kulluhum kanu ya'taqiduna, wote hao walikuwa kitakidi, anna Allah huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru lijami'i al-umur, wote wale walikuwa kikiri haya kwamba Allah ndo muumbaji, mwenye kutoa riziki, mwenye kuendesha na kupanga mambo yote. Falam yanfa'uhum dhalika shay'an, hilo halikuwanufaisha chochote, li'annahum 'abadu ma'a Allahi ghayrahu, kwa kuwa wamemwabudu pamoja na Allah mwingine. Wakafaru bi risalati Muhammadin, na wakakufuru utume wa Muhammad, wa ankaru al-ba'tha, wakafaru bil Qur'an, na wakakanusha ufufuo, na wakakanusha Qur'an, wa ankaruhu, na wakaipinga, wa za'amu annahu sihrun au kuhani. Kwa hiyo mtu kukiri tu kama jamani, ya da'a za baadhi ya watu tabligh, Allah muumba mbingu, Allah halafu tizamini, mtu anaweza kusema kwamba lakini mbona Allah kayataja haya katika Qur'an, si ndio? Alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma, aya nyingi zimekuja katika sura hii. Wanasema maulama tauhidi rububiyya Allah kaitaja kwa wingi ndani ya Qur'an kwa sababu ni tahaddi lilmushrikin, kuwapa challenge washirikina. Ikiwa nyinyi mnakiri kwamba kweli Allah ameumba mbingu na ardhi, fa anna tusrafun, fa anna tufakun, fa anna tusharun, kwa nini sasa mnamwacha Allah? Kwa nini mnaelekea kwa mwingine si kwa Allah? Yani tauhidi rububiyya iwe ni challenge kwa yale ambayo watu wako nayo. Ikiwa wewe unakiri kwamba Allah ndio mwenye kuruzuku, njoo kwenye tauhidi uluhia. Kwa nini usimtegemee Allah akakupa riziki hiyo, ukafanya njia ya halali? Ikiwa unaamini kwamba Allah ndio alokuumba, kwa nini usimtegemee Allah katika kule kukuumba kwako wewe akajua lile lenye manufaa na wewe ukamuelekea. Ikiwa wewe ndio unaamini Allah ndo al-mudabbir, mwenye kuendesha, kwa nini usiamini yale ambayo yanokusibu baada kwa jitihada kwamba yameandikwa katika kadari ya Allah ukaridhika nayo? Kwa hiyo tauhidi rububiyya ni changamoto, manake inalazimisha kuwepo na tauhidi gani? Al-uluhiyya. Lakini ikiwa mtu atakiri tauhidi rububiyya peke yake, hakuna hana tofauti baina yake na Abu Jahl na Abu Lahab. Kwa nini? Kwa sababu wale walikuwa wamekiri hayo, na Allah ameyataja ndani ya Qur'an, fasayaquluna Allah. Wale washirikina wa Makka wakifanya mpaka hija, jamani, wakifunga, lakini utaratibu wanaofanya sio wa shirki. Kwa hiyo hili jambo lazima lifahamike. Mtu mwingine ukimwona anaenda katika kaburi, anaomba, anafanya maombi katika jesho kwa ya sawa, anamkufuru Allah pale, ukimwambia shekhe bwana hili jambo la ushirikina, jambo la haramu, akwambia mie naamini Allah ndio mwenye kuruzuku, mimi ndio naamini Allah ndio aloniumba, mimi si muabudu huyu hapa. Sasa tunapitisha tu maombi yetu, huu ni ushirikina, umemshirikisha Allah na huyu unayemuomba. Au kama anevaa herizi, anasema mimi naamini kwamba Allah ndio mwenye kunilinda, hii herizi ya nini? Au unajua hii herizi inakuwa ni msaada, alokuambia hivyo ni nani? Nukta ya mwanzo, anta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum rasulullah, ni wewe kutambua kwamba wale makafiri ambao amewapiga vita mtume wa Allah, muqirruna bi anna Allah huwa al-khaliq, ni wenye kukiri kuthibitisha kwamba Allah ndio muumbaji, ar-raziqu mwenye kuruzuku, al-mudabbiru mwenye kuyapanga na kuendesha mambo, wa anna dhalika, na kwamba jambo hilo, lam yudkhiluhum fil islami, halijawaingiza wao katika Uislamu. Na dalili yake ni hiyo aya ambayo tumeisoma, faman amana biwahidatin min hadhihi al-arba, yule ambaye atakayeamini moja katika mambo manne tuliyoyataja, wa kafara bi thalathin, au man amana bi thalathin wa kafara bi wahidin, au ile ambaye akaamini ma tatu na kalikufuru moja, fa innahu yu'tabaru kafiran halal ad-dami wal mali ba'da an tuqama alayhi al-hujja, huyo anazingatiwa ni kafiri, tena halali yake damu yake ni halali baada ya kusimamishiwa hujja. Faman i'taqada rububiyyata Allah ala kulli shay'in, yule ambaye atakayetakidi ulezi wa Allah juu ya kila kitu, kwamba Allah ndio rabbu kulli shay, rabbul alamin, na akaitakidi utume wa Muhammad, wa atakada al-ba'th ba'da al-mauti, na akaitakidi kifo, yani kufufuliwa baada ya kufa, walakinahu istabaha ittikhadhi wasa'it ma'a Allah, lakini yeye akajiuzisha kule kutafuta vishirika wale wakati na kati pamoja na Allah, yaduuhum min dunillah, akawa anaomba kinyume cha Allah, tu anaomba Allah, Allah ilahu khalqi, ya Allah sahil muradana bijahi ahmada na bijahi ahmada. Kutoka wapi hii? Mtu anaomba kupitia, ya Rabbi si waja wako madhaifu, tunakuomba kwa baraka. Shege analokufa hapa Burundi maarufu, watu wanataka kuomba katika kaburi lake, kwa baraka za shekhe fulani Mrwanda, basi tunakuomba ya Rabbi utupe kadha wa kadha. Huu ni ushirikina. Haya ni mambo ya ushirikina, hayafai. Ukimuomba muombe Allah moja kwa moja. Kwa hiyo mtu ambaye atakayetakidi yote, lakini akawa amejuzisha jambo la kumuomba Allah maa wasaiti, akawa anapitia, yani yeye hamuombi Allah moja kwa moja. Halafu watu sijui kwa nini katika hili jambo la kumuomba Allah amekuwa kwa nyuma kabisa. Tizameni Ibilisi laanatullahi alayhi, na uovu aliokuwa nao na kufukuzwa katika rehema ya Allah, lakini alipokuwa na shida yake alimuomba nani? Alimuomba Allah. Qala rabbi andhirni ila yawmi yub'athun, andhirni ila yawmi yub'athun, qala innaka min almunzirin, niache mpaka siku watu watakufufuliwa. Allah anambia wewe mpaka siku hiyo. Asa wewe Muislamu unayakini kwamba Allah yupo, unayajua madhaifu yako, ukamwelekea Mola wako kwa siri, una shida zako, lipi linalokushinda ukasema kwamba bwana mimi bwana dua yangu haipandi, yule shekhe unampelekea unajuaje kama inapanda? Inawezekana wewe ni mwema kuliko yeye, siri anayejua ni Allah. Kuna watu siku ya kiyama itakuwa ndani ya moto wa Jahannam, watu wanawakuta wanazunguka hivi na chango zao zinatoka katika matumbo, anazunguka hivi kama punda anazunguka katika kile jiwe lile la kuzungushia vitu, kuzungushia nafaka zile kuzikata. Wanamuuliza, wewe shekhe vipi, mbona uko hapa, huku wao kutuambisha mema kule duniani na ukatukataza mabaya, mbona umekuja huku leo? Sie wahuni, wewe ilikuwaje ukaja huku? Anaambia, lilikuwa ni kukuambisheni, kuntu amurukum walam yani walam wafaaltu wa afal ma walam afal ma amurukum, au kama kala nabi, nilikuwa nakuambisheni mambo mimi mwenyewe siyafanya, na ukatazeni wa anhaakum wa ati, na nakatazeni mambo na ninayafanya. Sasa ikiwa wewe unamwamini Allah yupo, kwa lipi linalokufanya ushindwe kumwomba Mola wako mlezi? Sali kaa peke yako, zielekeze shida zako kwa Allah na yaqini, faqaminun an yustajaba lak, kama Allah hajakujibu katika dunia atakujibu katika maisha gani ya akhira. Na muda mwingine Allah azza wa jalla hikma zake ilikuwa kuna jambo balali kufike, lakini kwa kule kumwomba kwako Allah ule mtihani Allah anakuondoshea, halafu hakupi kitu. Ilikuwa wewe katika mguu unamwomba Allah, ya rabbi ile gari nipate, ile gari gari vipate, lakini mguu upo. Sasa vipi, bora upate gari alafu mguu katike, au ukose gari mguu uwe nao, kipi bora? Ati mashekh, kipi bora? Bora mguu baki, si ndio? Almuhimu mtu yani amuelekee Allah azza wa jalla, asiwe na wasaid viunganishi anavyoviomba, kama tafueleza katika kaida ya pili. Kwa hiyo ndugu zangu walinganizi, da'wa da'wa ya al-anbiya ni kuwalingania watu katika tauhid, na wallahi anayesimama kulingania katika tauhid lazima lazima apigwe vita, lazima akadhibishwe. Huu ndio utaratibu aliouweka Allah. Sasa kuna watu wao watatoka na mabegi yao huko, watakuja msikitini, wataweka mabegi yao pale, watasimama tu fadhila za amali, sahaba alikuwa hivi katika ukuta wake kunatoka ngano anakula, sahaba alikuwa hivi ilikuwa nyumba imeungua, mtaa mzima bado yake haijaungua, sahaba alikuwa hivi. Hawa raia wanafaika vipi na nyie? Kuna wazee pale washirikina, kuna watu wanakuja msikitini hawajui chochote katika tauhidi. Watu wafundishwe dini, sio visa vya uongo. Wewe unasimama vipi kwa niaba ya Allah na mtume, unazungumza mambo ambayo huna yakini nayo, huna yakini nayo, ni mambo yalotungwa, anazuliwa sahaba, anazuliwa mtume wa Allah. Kwa hiyo da'wa ya mitume ilikuwa ni kuwalingania watu katika tauhid. Mtume alimwambia Muadh, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an ya'budu Allah ila an yuwahhidu Allah. Jambo la mwanzo wampwekeshe Allah na kumpwekesha Allah. Kama umefika katika msikiti wenye makaburi, waambie sala ni batili katika msikiti hii. Waambie jamani kufunga maherizi ni haram. Waambie jamani kwenda kuomba katika makaburi na kufata mila za wazee wetu ni mambo yenye kumtoa mtu katika dini. Watu wamtegemee Allah, hii ndio da'wa. Lakini mtu akikaa analia, Allah kaumba mbingu, Allah kaumba ardhi, mshukuru Allah wewe hajakuumba mende ukao kochooni, mshukuru Allah hajakuumba punda ukao unapigwa mikwaju barabarani, basi alafu mtu alie, mtu analia kama mbojaomba punda analia yeye, alafu Iweje jamani? Sio kama kubeza, lakini sio da'wa ya manabii. Wallahi sio da'wa ya manabii. Mtu anaweza kukaa kwenye utablighi miaka kumi, hawezi kulingania, hawezi kuisoma juzuu ya ammatu. Sasa unafanya nini wewe? Unalingania watu kwa Kiswahili, unasema Allah kasema, alafu unataja aliomba mbingu na ardhi. Allah hajasema hivyo, Allah akasema kwa Kiarabu. Hii nukta muhimu, nukta muhimu. Ufahamu kwamba wale ambao wenye kukubali tauhidi rububia, hiyo haiwaingizi katika Uislamu. Na hapa ndio wanapata maana maana ya kalimatu tauhid la ilaha illa Allah. Waislamu wengi hawajui maana ya tamko la la ilaha illa Allah. Watu wanajua la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illa Allah, tafsiri ni mbovu, sio tafsiri ya sawa. Ukisema la ilaha kama ninavyotafsiri Kiswahili, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki, bi maana la maabuda bi haki, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki. Wako ambao wanaabudiwa hivi lakini si kwa haki, bi batil. Kwa hiyo la maabuda bi haki illa Allah, isipokuwa Allah azza wa jalla pekee yake. Sisi huu ni muhimu kufahamu ya kwamba tauhidu rububiyya, kukiri matendo ya Allah anayoyafanya, ikiwa mja hajatenda yeye mwenyewe matendo ya kumpwekesha Allah, hili bado halijamuingiza katika Uislamu. Kwa hiyo mtu akiwa anasema kwamba mimi ni Muislamu, kwa nini? Kwa sababu naamini Allah yupo, jengine naamini Allah ndiye mwenye kuruzuku, jengine naamini Allah ndiye aliyeumba. Alafu namkuta huyu akifikwa na mabala yake kwa mganga, kwa washirikina, aenda kwenye mizimwi, kwenye mapango, nyumba yake imejaa maherizi, anasali kwenye sehemu zenye makaburi, anaenda kuomba, huyu ni mshirikina, kafiri, khalidan mukhalladan finnar. Akifa mtu wa motoni milele. Wa in salla wa sama wa zakka wa hajja, hata afanye yote yale, sali, afunge, hiji. Kwa hiyo mtu asibabaike na shubwa kwamba wale kina Abu Jahali wale walikuwa hawaamini uwepo wa Allah. Si kweli. Allah kayathibitisha aya hizi, ziko nyingi ndani ya Qur'an. Si kweli. Wale walikuwa wakiamini uwepo wa Allah na wakiamini kwamba Allah ni mwenye kuruzuku, wakiamini Allah ndio mwenye kuendesha ulimwengu, lakini walikuwa wanaona nguvu ya Allah ni ndogo, wamzidishie miungu wengine. Kwa hiyo na wewe ukitoka hujamuomba Allah shida yako, mtoto wako anauguliwa, miaka nenda miaka rudi, ukaona kwamba mimi huko jamani nishachoka kwenye dini, wacha nijaribu upande wa pili, ukaingia huku, manake wewe hujaamini ufalme wa Allah. Tunaelewani? Anasema Sheikh rahimahullah, kaida ya mwanzo, ta'lama anna al-kuffara, ni kutambua kwamba makafiri, alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wale ambao aliwapiga vita mtume wa Allah, muqiruna, ni wenye kukiri, bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq, kwamba Allah azza wa jalla ndio muumbaji, al-mudabbir, mwenye kuendesha ulimwengu, wa anna dhalika, na kwamba jambo hilo, lam yudkhiluhum fil islam, halijawaingiza katika Uislamu. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliposema, قل من يرزقكم من السماء سما نيناني ني ورزقك kutoka mbinguni wal ardhi na ardhin amman yamliku as-sam'a au nani mwenye kumiliki usikivu wal absara nawuni wa man yukhrij al hayya min al mayyit na yule ambaye mwenye kumtoa aliye hai kwa aliye kufa akawa kiumbe amefariki lakini vikatoka viumbe vilivyo hai kama mama mjamzito alifariki mtoto akatoka mzima wa yukhrij al mayyita min al hayy na aliye kufa akatoa aliye hai kwa maana Allah akamtoa maiti kwa aliye hai wa man yudabbiru al amra na yule ambaye mwenye kuendesha jambo fasayaquluna Allah watasema wao ni Allah faqul basi waambie afala tattaqun hamumuogopi ili hamumuogopi Allah huyu hamumchi ikiwa yeye ndiye mwenye kufanya haya alqaida tuthania annahum yaquluna kwamba wao wanasema ma da'awnahum hatukuwaomba sisi watawajjahna ilayhim na kuwaelekea wao illa litalabi alqurba washafa'a isipokuwa kutaka ukuruba ukaribu na Allah na uombezi. Sisi lengo letu sio kama tunaabudu hawa mashehe, ikawa kuna sehemu watu wanazunguka na kutufu kwenye makaburi ya mashehe, sio kama tunaiabudu mizimu hiyo. Fadalilul qurbati qawluhu ta'ala, dalili ya kujikurubisha kwao ni kauli yake Allah aliposema walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao waliojifanyia kinyume chake Allah mawali, vipenzi, wanasemaje? Ma na'buduhum, hatuwaabudu wao, illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, isipokuwa tukurubishe kwa Allah daraja. Inna Allah yahkumu bainahum, hakika ya Allah atahukumu baina yao, fi ma hum fihi yakhtalifun, katika yale ambayo wao ni wenye kutofautiana. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar, hakika ya Allah hamuongozi yule ambaye ni kafir kadhibun, ambaye ni muongo, kaffar tena mpingaji kanushaji. Kaida hii ya pili Sheikh anataka kuonyesha kwamba hawa yahtaju ahlu shirki wal kufri, wanatoa hoja watu wenye kufanya ushirikina na ukafiri, bi annahum lam yad'u ma'budatihim al batila, kwamba wao hawakuiabudu ile miungu yao ya batil, wa lam yatawajjahu ilaiha, na wala hawakuielekea miungu hiyo, illa li talabil qurbata wash-shafa'a, isipokuwa kwa kutaka ukaribu na uombezi. Hoja yao si kama wanamwabudu aliyepo katika kaburi, hoja yao sio kama wanayabudu yale masanamu, hoja yao wao wanataka ukuruba kwa Allah, kwa sababu hawa wanaowaomba ni watu wema. Kwa hiyo ule wema wao utawafanya wa karibu na Allah, kwa sababu umepitia kwa wao. Si alikuwa wali yule, alikuwa ni sharifu, nikaenda nikamuomba mimi, yeye yupo karibu na Allah, kwa hiyo mimi maombi yangu yatafika moja kwa moja kwa Allah. Maana wakapiga mfano kama vile dunia, ukitaka wewe jambo lako lifike kwa mheshimiwa president, wewe tafute mtu ambaye yupo naye karibu, ima wewe mwenyewe ukenda hakuelewi hakujui. Hii ndio hoja ambayo wanaitumia. Anasema qa'idatu thaniya annahum yaquluna, ya kwamba wao wanasema, ma da'awnahum, hatujawaomba sisi, watawajjahna ilayhim, na kujielekeza kwa wao, illa litalabil qurba, isipokuwa kwa kutafuta ukaribu, washafa'a, na uombezi. Wadalilu قوله تعالى, فدليل القربة قوله تعالى, والذين اتخذوا من دونه أولياء, نوالي أنباو ولو جفانية كن يمتعك الله وجفانية في بنز موالي ونسمع جكت كهيلو, ما نعبدهم سيسي هتوابدو, نوالي مصوفي kiwaona hapa vilemba kijani, alafu aenda katika makaburi na mitasbihi yao, wanazunguka pale wanafanya dhikiri pale kwenye kaburi la shekhe fulani Salih nani si Abdullah, wanaomba. Ukiwaambia mbona nyinyi mnaomba kaburi, wanasema hapana, sisi hatuyaombi makaburi, tunamwamini Allah mmoja aliyeko mbinguni. Mbona hapa mnafanya hayo? Hawa ni masharifu, daraja yao kubwa mbele ya Allah. Kwa hiyo sisi maombi yetu tunawapeleka kwa hawa, halafu hawa tupelekee kwa nani? Kwa Allah. Huu ni ushirikina. Hii hali hii ya kupelekewa na kuweka ukati ukati baina yako wewe na Allah katika kuombwa, katika shida, Allah anasema, Mtume anasema, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billahi, unapoomba muombe Allah. Ukitaka msaada mtake msaada Allah, sio kwenye jini. Mtu akawa na shida yake anamuomba jini, nitatulia tatizo langu, nitakutekelezea shida zako na masharti yako nitayafuata. Huu ni ushirikina. Na wengine wanakuambia majini yao ni mazuri, hakuna jini mzuri atakayeingia katika kichwa cha mtu, huyo ni muovu. Anaamrisha mimi kuswali, alafu na mingine mbona useme na kuamrisha? Kwa hiyo wewe huswali mpaka uombe na jini? Hayo yote ni katika madhambi na katika makosa, na yamebeba ndani yake shubha, mambo tata yenye kusumbua watu, kwa sababu mtu atakaa atamwona wallahi shekhe mkubwa na malemba, amevaa malemba, unaweza ukalipima kilo 4 kwenye mizani, lemba kubwa hilo, wewe ukivaa kichwa kinakuuma, na mtasbihi wamevaa na maguo, hujui wakati wa joto wala baridi. Lakini wakitoka hao wataenda kwenye kaburi huko la mtu fulani, au katika mizimu waenda kuomba shida zao. ikuja ya Rabbi, sisi wanyonge, madhaifu, mja wako huyu mtukufu alikuwa mwema, tunakuomba kwa baraka zake, tunakuomba kwa utukufu wake, tunakuomba kwa jahi yake, ututolee matatizo yetu, watoto wetu wanagua, tunaenda pale, kuna mwingine anataka ubunge, kuna mwingine anataka uongozi, kuna mwingine anataka sijui cheo fulani, mwingine anataka kufanikiwa yeye, aende huko nje, kisha kila akitaka kwenda anarejeshwa. Kwa hiyo anapapatua sasa mpaka katika namna hizi. Haya ni mambo ya ushirikina, ndugu zangu. Huu ni ushirikina, anayeombwa ni Allah Azza wa Jalla peke yake. Hata mtume wa Allah haombwi, hana fursa hiyo. Na haya ndio aliyofanya manasara wakamtoa Isa katika hizatul bashariya ila hizatul uluhiyya, wakampa daraja ya uungu. Na Allah akasema mtu ambaye alikuwa anakula vipi atakuwa ni muungu asiyekuwa Allah? Hii lazima watu watanabahi na mambo haya, kwa sababu hapa kuna shubha, na hichi kitabu kinaondosha shubha tata ambazo zimeingia kwa baadhi ya Waislamu. Anasema walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao walojifanyia kinyume chake, kinyume cha Allah, maana yake vipenzi, maana abuduhu, sisi hatuwaabudu, illa liyuqarribuna, isipokuwa tukurubishe, ila Allahi zulfa, kwa Allah watuweke katika daraja, inna Allaha yahkumu bainahum, hakika ya Allah tahkumu baina yao, fima hum fihi yakhtalifun, katika yale ambayo wenyewe walikuwa kitofautiana. Anasema Sheikh Najm rahimahullah, muktadha هذه القاعدة كنا تحكمي وانا قاعدة هي أن الذين عبدوا غير الله فهم بواليان با ولم وابدوا سيك والله لم يعبدوهم على أنهم هم الذين خلقوا هذا الكون هواك وابدوا وقوا واند ولهم بهول منه لا وهم الذين رزقوا من فيه هواك وابدوا وقوا واند ونقوا رزقوا وليان با وقت كولي منه وهم الذين احيوا الاحياء واماتوا الموتى هاو كوابود وكوا واوند ولوحيشا ولوكوا حينا وكوافيشا ولوكفا ولا انهم هم الذين ينزلون الغيث من السماء نوالا سيو كوانبا واو ndio waloteremsha mvua kutoka mbinguni au انهم هم الذين ينبتون النبات من الارض او كوانبا واو ndio waloteesha mimea duniani كل ذلك ما كانوا يعتقدون yote hayo hawakuwa wao wakiyaitakidi annahum humu yatasarrafuna fihi kwamba hao wenye kuabudu wao ndio wenye kuyafanya hayo mambo walakin kana qawluhum wa hujjatuhum annahum abaduhum min ajli an yashfa'u lahum inda Allahi lakini hoja yao ilikuwa kwamba wao wamewaabudu wao ili waombe mbele ya Allah. Unaambiwa kila mtu lazima awe na shekhe muridi wake. Shekhe huyo ndio atakayemtoa motoni. Yaani wewe ushahukumiwa kuingia motoni, atakuja pale Sheikh Abdul Qadir Jailani au sijui Tijani nani sijui, atakutoa katika moto, atasema ya Rabbi huyu ni mfuasi wangu, na muingiza katika pepo. Una akili gani? Mpaka na mambo mengine ya kipumbavu nakubali? Eh? Akili za watu wengine wana mambo hayo wanakubali? Na Allah ametaja wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda, kila mmoja atamwendea Allah siku ya kiyama peke yake, na atamwendea kama ni abdan, mja, hana cheo cha urais wala ufalme wala ukatibu, kila mmoja tena mbele ya Allah yeye kama yeye. Na siku ya kiyama mitume yote itakuwa inasema nafsi nafsi, isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam atakasema ummati ummati, muombe Allah akubalie uombezi wa Muhammad kwako wewe, sio kwenda kumuomba mtume kwenye kaburi lake au sharifu kwenye kaburi lake au wali kwenye kaburi lake. Watu wanatoka hapo, unasikia mtu kenda Misri, unasikia mtu kenda wapi sijui kakifata kichwa cha nabii Luthi, sijui kichwa cha nabii Uhudi kimezikwa wapi, anakuambia nani wewe, uthibitisho huo alokupa nani? Kuna makaburi pengine katika minyi wengine wamezika mpaka punda wamezikwa, lakini mambo ni kaburi la sharifu limeandikwa hapa, ufukue ni siku moja. Watu wanadanganywa na watu wanakufurishwa na kuingizwa katika uovu bila kujijua katika nafsi zao. Wallahi mtu namkuta ameshikamana na dini, anapenda dini, lakini kaja kutumbukia katika usufi. usufi ule, akili zake haziko sawa. Namkuta mtu anakohoa asubuhi mpaka jioni, akili yake imedata. Temia sala ankwambia wala dhikrullahi akbar, yupo anakohoa kama mmasai bila anaruka tu, anaruka tu. Haya mambo faida gani? Dini nayo anakuambia dini iko katika sura hii. Au watu wanapiga madufu tu. Mwanamke kajipura, dunia anaitaka, dini anaitaka. Kajipura kidomo chake, uso wake, na nyingine zinatumwa mnaona nyie. Tanzania kwa watu wamejezana. Anamswalia mtume. Kama anapoimba tarabu vile mtu. Anapoimba ngoma, anamswalia mtume. Watu wamekaa, wanacheza mtindo mmoja hivi. Utaratibu wa kucheza, kwenda huku na kule, mtume anaswaliwa hivi. Mtume wa Allah anaswaliwa hivi. Tunaimba subira jambo la kheri, subira jambo. Wewe subira yenyewe imekushinda. Baada kukaa ndani mwanamke ukastiriwa kuolewa, unasimama mbele za watu subira, umejipura. Msiba huo Allah. Na kwa sababu wanaume hawataki kuoa. Hawa nako kukaa ndani tu. Tena mtume anasema tazawwajul waluda alwaduda. Muoe mwenye mapenzi, mwenye kuzaa. Mtafute unampenda, mzalisha akae ndani. Walete mujahidina. Wanasumbuka nini nje? Lakini yote mnamke mmoja mmoja, kile watapata nini? Walakin kana qawlu hujjatuhum, lakini ilikuwa kauli yao na hoja yao. Annahum abaduhum min ajli an yashfa'u lahum inda Allah, kwamba wao wamewaabudu wao ili waombe mbele ya Allah. Ndio anasema ma na'buduhum, wanakataa wao wenyewe. Na pia ukimkuta sufi anaabudu katika kaburi, anasema ah, mimi naamini huyu sheikh ni mtu, ni kiumbe huyu, siwezi kumuomba mimi huyu. Umeja kufanya nini hapa? Hawa bwana mawali hawa, hawa tukufu. Hii ndo hoja ya wale, hakuna tofauti. Wale tu walikuwa wakiabudu yale, wewe unamwabudu huyu sheikh. Na hii ndo sababu ya kuenea shirki katika zama za Nabii Nuh alayhi salam. Hii ndo sababu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wala yauqa wa nasra. Haya ilikuwa ni majina ya watu wema. Waqad adallu kathira. Anasema Sheikh rahimahullah, wa dalilu shafa'a, na dalili ya uombezi, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah alikusema, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah, na wanaabudu kinyume cha Allah yule ambaye hawadhuru wala hawanufaishi, na wanasema kwamba hawa ndio waombezi wetu mbele ya Allah. Haulai shufa'auna inda Allah, hawa ndio waombezi wetu mbele ya Allah. Hoja zao ni hizi. Sisi zamani kwa tunaambiwa udogoni kwamba wewe hata kama usali wewe, midamu katika familia yako kuna mtu anasali, atapewa nafasi ya watu 40 awaombee. Sijui mshe kusikia habari. Sasa kuna jibu gani? Mimi dada yangu mashallah na swali. Alafu mimi ananipenda sana, katika watu 40 mimi nimo. Mtu akaa haswali mtu. Kwa hiyo ni uswali bwana, dada si anaswali, atapoa fursa niombe. Kwa hiyo na wewe huswali, hiyo vipi? Naam. Sasa hawa hoja yao wanasema wayaabuduna min dunillah, na wanawaabudu kinyume cha Allah. Ma la yadhurruhum, wale ambao hawawadhuru wao, wala yanfa'uhum, wala hawanufaishi. Wayaquluna haulai shufa'auna inda Allah, na wanasema kwamba hawa ndo watetezi wetu, waombezi wetu mbele ya Allah. Hiyo ndo hoja yao. Fama kana ahadun minhum, kwa anasema Sheikh, hakuwa yoyote katika wao ya'taqidu anna tilka al-aliha takhluqu, akiitakidi kwamba hiyo miungu ni yenye kuumba, au tarzuku au tuhi au tumit, au inatoa riziki au inahuisha au inafisha. Kullu dhalika lam yakun, haya yote hayakuwa katika itikadi zao. Wa idha kana al-amru kadhalika, ikiwa jambo lipo katika sura hiyo haikuwa hii ndiyo itikadi yao, fayajibu an yatayaqana anna haula al-qaum, basi lazima setu yakinishe kwamba hawa watu kanu ya'taqiduna hadha al-i'tiqad, walikuwa wakiitakidi itikadi hii. Pamoja na hayo, qatalahum rasulullah, mtume alifanyaje? Aliwapiga vita. Sasa leo baadhi ya Waislamu wanasikitisha, wale bwana kazi yao kuwasema ndugu zao tu, wale wao ndo wema mitakasika, wale pepo ndo yao, wale wale kusema wezao tu. Sasa kile unajinasibisha na Uislamu ndio atakuwa Muislamu. Halafu usipomuhami ndugu yako Muislamu ukambainishia kwamba huu ni ushirikina ambao hauna udhuru mbele ya Allah, mtu akifa nao utambainishia nani? Kwa sababu jamani, si kwamba kusema Muislamu ushakuwa wewe mtu wa peponi, kama baadhi ya watu yeye hasali, hafungi, akimwona mtu anaenda kanisani, ah, kuni za motoni hizo, wewe huswali wapi? Si Allah kasema masalakakum fi sakar qalu lam nakum min almusallin, si tuna yaqini kila asiyesali ni mtu wapi? Sasa wewe jije motoni hawa Jumapili, unaona motoni, wewe wapi huswali? Ni dini hii ya ushabiki? Kwa hiyo watu wengine wanasikitishwa kwamba Waislamu, kwa hiyo wanasemana hawa, wale wanaosema wale, wale wanaosema wale. Hapana, ni kubainishiana, na kubwa ni kupata salama mbele ya Allah. Hoja si wingi, Allah atizami wingi, itizami nafsi yako, unakutana vipi na Mola wako? Unakutana katika hali ya salama au ya ushirikina? Na pasipobainishwa kwamba huu ni uovu, hali ya kuwa nyewe mnaitakidi wale ni mashehe katika miji, nani ataja kubainisha? Mtajua lini kama yale si mambo yenye kufaa katika Uislamu? Kwa lazima pabainishwe, hata mtu achukie, lakini haki inakuwa ishafika. Kufata mtu yeye mwenyewe, akiamua kufata fabiha wa ni'ma, akikataa yana Mola wake. Kila mmoja atasimamishwa mbele ya Mola wake siku ya kiyama. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa baina wa bainahu turjuman, hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa atasabishwa na Mola wake, hakuna baina yake na baina Allah mkalimani. Kwa hiyo kila mmoja atasimama mbele ya Allah tuweze, wewe kwani ukafanya hili? Mimi nimefanya hivi kwa sababu kadha kadha wa kadha. Na tazama katika watu wanafi, watapulizwa katika kaburi. Wewe ulimsikia mtu anaitwa huko duniani, Muhammad, unamjua? Ah, mimi nilikuwa nasikia watu wanasema fakultuhu, hawatakusikiliza sikiliza. Mimi nikasema, unajua amekuja hajui kitu. Watu kuadhibiwa. Sasa katika kitu muhimu katika maisha yetu ni dini yetu. Ndo rasilimali yetu ya akhira, dini. Wewe kuwa maskini, kuwa mnyonge, usiwe na chochote, midamu riziki yako inapita mdomoni, maisha yanakwenda, ridhika, itafute akhira. Usikubali akhira yako iharibiwe. Dini yako hii ndiyo thamani ya kila kitu. Hakuna mambo ya mseto mseto tu, kwamba mnashirikiana, mnapatana, dini mseto, tunakubaliana, Waislamu, Wakristo. Hakuna mambo hayo. Dini yako ndiyo thamani. Uhai huu unatoweka, kila siku zinakwenda tu. Tukikaa hapa dakika zinakwenda, siku inakatika, itakuja siku nyingine, mwaka mwingine, miaka, manake sisi ndio tunaondoka. Au jamani, tuone kama tumebadilika. Sisi kwa watoto wadogo tunaweza gololi mumitani. Mwingine ushakuwa na mvi sasa hivi, mwingine kutembea vizuri uwezi, macho mengine yashapungua nguvu. Akhera tunaelekea. Ulikuwa we mtoto nyumbani, ukaoa, sasa hivi una watoto, ushakuwa babu, unaitwa, una wajukuu. Manake nini haya? Manake kwamba unaelekea akhera. Kama ulivomzika babu yako na yote zikwa. Ah, tuelewi haya mambo. Tunaona kwamba siku zinakatika. Jua latoka la kuja jingine. Tunakuja hapa dhuhuri la asiri, siku zinakatika. Tusipotengeza akhera zetu tunatengeza kitu gani? Yaani wewe usipobadilika ukaacha ushirikina, ukaitengeza akhera yako, miaka hujui iliyobakia kama kumi, mitano, miwili, ushafika umri wa balehe una akili yako, utatengeza lini? Na hizi shubwa zisipozungumzwa hizi, utazijua lini? Utazijua kaburini? Hakuna aliyokwenda karudi huko. Kwa lazima mambo yabainishwe katika sura hii, kwamba huu ni ushirikina. Hata kama mvaaji wake amevaa kanzu, amevaa kilemba, ametoka Saudia, ametoka Misri, ametoka Madina, akawa anaenda katika makaburi, anaomba, shida zake anazipeleka huko, hajali, sisi haitushtui amesoma wapi, amefanya kitu gani. Haya matendo yake si ya dini. Huu ni uovu. Haya ndio wale ambao walioshikamana nayo, wale makafiri wa mwanzo waliotangulia. Hakuna jipya walokuja nalo, ila wale akina Abu Jahali, hawa ni wengine tu, Wanyarwanda sijui nani. Basi mchezo umeisha. Kwa lazima tuitakidi hivyo. Idha alimna dhalika alimna anna man kana fi hadha az-zaman Tunapotambua hilo, anasema Sheikh rahimahullah, basi tutatambua kwamba yule ambaye yuko katika zama hizi ya'budu ghaira Allah, anamwabudu asiyekuwa Allah, wayaz'um anna fihi alwilayati allati taj'aluhu muqarriban ila Allah, na anajigamba kwamba kwa huyu mtu kuna uwali, kuna usharifu, kuna utukufu unamfanya yeye akurubie kwa Allah akthar min ghairi, zaidi kuliko mtu mwingine. Wa anna Allah la yaruddu lahu shafa'a, na kwamba Allah hamrejeshe huyu mtu uombezi wake. Tumkuta mtu anamuomba mtume, ya Rasulullah adrikna, ya Rasulullah, au mtu kapata jiwe limemkwaa kidogo njiani, ya Rasulullah tumekafanyaje, umefikwa na tatizo, mwelekee nani? Allah. Istighatha ni ya Allah, shida zako zielekeze kwa Allah, usimwite mtu, yelekeze kwa Allah. Wa anna Allah la yaruddu lahu shafa'a wala yarfudhu lahu talaba, na kwamba Allah mtu huyu hamkatali ombi lake. Man i'taqada dhalika, mwenye kuitekeleza hilo, fa innahu yu'tabaru mushrikan, basi anazingatiwa yeye ni mshirikina, shirkan akbar, ushirikina mkubwa zaidi, mukhrijun min almilla, unamtoa mtu katika nini? Uislamu. Unamtoa mtu katika Uislamu. Anasema dalilu shafaati qawluhu ta'ala wa ya'buduna min duni Allah, na wanamwabudu kinyume cha Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yule asiwadhuru wala kuwanufaisha, wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah, na wanasema kwamba hawa ndio watetezi wetu mbele ya Allah. Kisha akasema washafa'atu shafa'atani, na uombezi upo uombezi wa namna mbili. Kuna shafa'atun manfiyah, uombezi wenye kukanushwa, wenye kukataliwa, na shafa'atun muthbata, uombezi uliothibitishwa, uliokubalika. Na shafa'a, uombezi kweli upo wa namna mbili, lakini kuna shafa'atun manfiyah, uombezi wenye kukanushwa, na shafa'atun muthbata, uongezi wenye kuthibitishwa. Fashafa'atun manfiyah, uombezi unaokanushwa, unaopingwa, ma kanat tutlabu min ghairi Allah, ni ule ambao unaeombwa kwa siku wa Allah. Ma kanat tutlabu min duni Allah, ni ule ambaye min ghairi Allah unaomba kwa siku wa Allah. Fi ma la yakdiru alayhi illa Allah, katika yale ambayo hakuna anayoweza isipokuwa Allah. Jambo gani? Hebu niambieni ambalo hakuna anayoweza katika walimwengu isipokuwa Allah, jambo gani? Ha? Mweka mtoto tuboni, teremsha mvua, nasikia warusi wanateremsha siku hizi, hujasikia wewe? Wanadanganya danganya watu, hujasikia? Kitu gani ambacho tukisema hichi hakuna anayeweza kumwomba, anaweza kukifanya isipokuwa Allah? Kusamehe madhambi. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah. Sasa mtu akafikwa na dhambi, wale makafiri waenda kanisani kule, mtu anabatizwa, kaiba, kaibia nchi, alafu aenda kule kuomba dakika tano, kishamaliza ati kishasamehewa toba yake, toka msafi, kafiri mkubwa. Lakini baadhi ya Waislamu, mtu kafikwa na tatizo, anaenda kuomba msamaha kwenye kaburi, au mtu kapua sharti na majini, au mwingine kaekewa miko. Najua miko tamaduni zile, kwamba ukivunja utaratibu huu, desturi yetu hii, basi utafikwa na matatizo katika familia yako, katika kizazi chako. Kwa hiyo kakaa, mtoto wa mwanzo kamzaa hana mguu, mtoto wa pili kamzaa hana mkono, kaona nimevunja miko mimi, la kufanya kitu gani? Anaenda kule kuomba msamaha, nimekuja wakubwa, naomba mnisamehe, nimekiri mie makosa. Haya ni mambo ya ushirikina, na wallahi ukijinasua nayo utapata upinzani mkubwa kwenye familia, hasa ikiwa familia ina asili ya Uislamu. Hizi familia za Kiislamu hizi za kurisirisi za maulidi maulidi hizi ndo zenye mashaka, wallahi. Babu yake alikuwa shehe na vitabu vya uganga, kuna vitabu ukivifungua hivi ukikazana tu mara karatasi inachanika, maana yake huko chini na inafunguka mbele ifunguke, vya uganga vile vimechoka kabisa, ndio mtu kaachiwa vile, kuna machoro hayaeleweki, kitabu umekeka hivi juu kama huko ndio juu ndio chini, maana unajua usome wapi, kika hivi sawa, kika hivi sawa, na watu wako navyo katika majumba. Min dini Suleiman ya juja majuja. Majina vitabu bwana. Ndio angotumia kwa ustazi na beje la hichi kitabu unakisoma mara 10 uelewe kile kitabu. Kiarabu, si Kiarabu, Kiswahili, si Kiswahili. Siki kinini sijui. Sasa ustazi hicho kitupe tu hicho basi. Sasa haya mambo yapo. Haya mambo yapo ndekana sisi sisi ambao tumepata bahati ya kusikia maneno kama haya ya khair, tuzilee familia zetu katika tauhid. Wewe ukiamka asubuhi kama mtu mtoto wako mdogo, msome dua uidhu kabikalimati llahi tamma min kulli shaitani wa hamma wa min kulli aini lamma. Tumekafundisha vitu kama hivi vidogo dogo tukuvifanya, lakini mke ule muoa hajui. Ukisahau kitabu chako na mwambie lete hicho kitabu bulughul marami, mara itwa msafu wa Qur'an, hajui chochote. Ndio nimejua huo mume wangu kwa sababu na kwanza ndio usoma sana. Hajui kitu. Na wewe uko naye miaka nenda miaka rudi humsomeshi. Kuna watu washehe wao mambo ya dini huko ni misikitini tu. Yaani nyumbani kwa mna kitu. Anaambia uishi hapo hapo mlangoni hapo ushehe wako ishi huko huko. Na wengine kuna mtu kabadilika. Maana kwa mwanzo alikuwa muhuni baadaye akawa mtu wa dini. Ile mwanamke anambia umekuwa shehe siku hizi wewe? Wewe ah mimi hata sikuamini wewe. Kwa hiyo hana nifanya bwana. Mke hasali, mke ajistiri za kutoka nje na ananika nguo hivi kwa pawazi, hana habari. Mke ustazi fulani yule, mke wa imam fulani yule. Haya mambo mpaka lini jamani? Wewe si mwanga, mtafute mwanga mwenzako. Anakusumbua nini huyu? Na wewe ndio baba wa kumlisha, na wewe ndio mume. Akija ndugu yake, mwambie ndugu yako bwana aswali bwana. Meshamwambia kila mtu na kaburi lake, bwana mnaishi pamoja katika nyumba. Kama kila mtu na kaburi lake, bora useme kila mtu na nyumba yake. Si kafiri huyu. Wanafanya naye nini ndani? Sasa watu wabadilike. Tumeitaka dini, tushikeni dini. Ma duniani ndio tushakosa. Maisha yenyewe magumu. Si ndio? Duniani ndio hamna kitu. Hapo ulipo kitoka darasa wanaanza madeni ya watu nitalipa vipi? Sasa duniani ushakosa ndugu yangu. Si utafutia akhera? Au mnielewi? Duniani tushakosa, tafuteni akhera basi. Lakini duniani humo unateseka, tutataabika. Akhera pia unaikosa. Vipi sasa? Tena unaikosa unaingia kwenye dhambi ya ushirikina, dhambi ya ushirikina. Hujaona dhambi zaidi ya hii? Sallallahu alaihi wasallam anasema ash-shafa'atu al-manfiyya ma kanat tutlabu min ghayrillah, ni ile ambayo inayoombwa inayotakwa kwa siku wa Allah. Fima la yaqdiru alayhi illa Allah, katika yale ambayo hakuna anayoweza isipokuwa Allah. Dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, anfiqu mimma razaqnakum, toweni vile tulivyowaruzuku. Min qabli an yatiya yawmun, qabla ya kuja siku, fi la bay'un fihi, hakuna biashara ndani yake, wala khullatun, wala kipenzi au mapenzi ya kupendana, wala shafa'a, wala uombezi. Wal kafiruna humu dhalimun, na makafiri humu ndo madhalim. Hakuna siku ya kiyama watu kuombeana. Allah anakanusha nini hapo? Shafa'a ndo shahidi wetu. Hakuna kuombeana, huu ndo uombezi unaokanushwa. Kwa hiyo mtu asijiweke katika daraja kwamba mimi nitaombewa, hafanyi mema, anasema mimi fulani wataniombea katika maisha akhera. Washafa'atu almuthbata, na uombezi unothibitishwa, hiya allati tutlabu min Allah, ni yule ambaye unaombwa kutoka kwa Allah. Unaombwa kutoka kwa nani? Kwa Allah. Washafi'u, na yule muombeaji, mukramun bishafa'a, amekirimiwa uombezi. Yule anamuombea mtu kwa Allah amekirimiwa, ametunukiwa na Allah aombee. Kwa hiyo tuna watatu, tuna Allah ambaye ni mwenye kuombwa uombezi, tuna ash-shafi' yule ambaye mwenye kumuombea mtu uombezi, tuna al-mashfu'u lahu yule ambaye anayeombewa huo uombezi. au almashfu'u fihi, yule ambaye anaomba huombeza mbele ya Allah. Kwa hiyo anasema na shafa'a iliyothibitishwa uombezi ni ule ambao unaombwa kwa Allah, min Allah washafi'u, na muombezi mukramun bishafa'a, amekirimiwa huo uombezi. Walmashfu'u lahu, na anayeombewa, man radhiya Allahu qawlahu, yule ambaye Allah ameridhia kauli yake, wa amalahu, na matendo yake, ba'da al-idhni, baada ya kuidhinishwa. Kwa hiyo si yoyote tu atakayeombewa, bali Allah kamridhia, na Allah hamridhii isipokuwa mtu wa tauhidi, kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidhni, hakuna yoyote ambaye mwenye kuombea kwake yeye Allah isipokuwa kwa idhni yake. Kwa hiyo wewe ukiwa na shida yako, muombe Allah moja kwa moja, usipitie kwa mwingine katika wanadamu, usipitie kwa wengine katika viumbe. Kwa ajili hiyo sasa, uombezi unaokanushwa ni ule ambao tuthlabu min ghairi llahi istiqlala, anaombwa si kwa Allah moja kwa moja kwa kujitegemea. Na uombezi wenye kuthibitishwa uliokubaliwa, pana masharti ndani yake. Sharti la mwanzo, an tutlaba min Allah duna siwa, kuombwa huu uombezi kwa Allah peke yake, basi na mwingine aombwe Allah peke yake katika utukufu wake, kama Allah alivyosema, man dha alladhi, ay la ahadu alladhi yashfa'u indahu illa biidhni, hakuna yote mwenye kuomba kwa kisipo kwa idhni yake. Na sharti la pili, an yakuna almashfu'a fihi, awe yule ambaye mwenye kuombewa, mimman adhina Allahu lahu, ni katika wale ambao Allah amewaruhusu fi shafa'a, katika uombezi, bi an yakuna muwahidan, awe mtu wenyewe ni mtu wa tauhidi. Na ndio maana Abu Hurairata radhiyallahu anhu alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, man as'ada an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyama, nani mwenye kutunuka zaidi, mwenye kunufaika zaidi, mwenye kuupata uzuri zaidi wa uombezi wako siku ya kiyama? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, laqad dhanantu ya Abu Huraira alla yas'alani an hadha al-hadith ahadun awwala minka lima ra'aytu min hirsika 'ala al-hadith, nilijua kwamba kuna yeyote atakayeniuliza kusana hadithi hii yoyote kabla yako, kwa sababu ya kupo uliokuwa nayo. As'adu an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyama man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, mtu mwenye kustahiki zaidi kupata uombezi wangu siku ya kiyama, mwenye kusema la ilaha illa Allah akiwa na ikhlasi, manake akampwekesha Allah, hakumshirikisha ndani ya moyo wake, akawa na ikhlasi, hana ushirikina wa sura yoyote. Na zimekuja dondoo za kisheria zenye kuonyesha kwamba Allah azza wa jalla atawapa baadhi ya watu fursa ya kuombea, na Allah atakubali kwa wao uombezi katika watu ambao tayari washakuwa ni jivu, watatolewa katika moto wa Jahannam, kisha wataingizwa katika pepo, na wengine watawekwa katika Nahrul Hayat. Kuna mtu anaitwa Nahrul Hayati, fayambutuna kama tambutul habbatu min hamili sayy, wataanza kumea kama vile inavyomea ile nafaka ndogo unaitia ambayo inachukuliwa na mchirizi wa maji. Fala yambaghi wala yajuzu an tutlaba ash-shafa'a min ghairi Allah, kwa hiyo haitakikani wala haijuzu kuomba uombezi kwa si kwa Allah, bali alladhi yambaghi an tutlaba ash-shafa'atu min Allah, lakini inachotakikana kutaka uombezi kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi, ndugu zangu, wasighurike watu na watu waliojivisha sura ya dini ikawa wao hawana wanayoyafanya katika dini hii isipokuwa ushirikina, isipokuwa ushirikina. Sasa katika aina za uombezi tumetaja ya mwanzo uliothibitishwa, ambao idhni inatoka kwa Allah, alafu Allah kamridhia mwenye kuombea na yule ambaye anaombewa, na katika yale ambayo hakuna anayoyaweza, katika mambo ambayo anaombwa Allah hakuna anayoweza, manake ili ujue hili kwenye masharti mangapi, manne, kwa yule ambaye atakayekuwa anaombwa asiyekuwa Allah kwenye masharti manne. Sharti la mwanzo, unayemwomba ayakuna hadhiran, awepo. Isiwe unamwomba mtu ambaye hayupo, yuko mbali, mtu yuko Iraki au Burundi, hakuna mambo hayo. Jambo la pili, hayyan, unayemwomba awe mtu ambaye yuko hai. Unayemwomba mtu awe yuko hai katika mambo ambayo mwanadamu anayaweza, sharti lake awe mtu yuko hai, usimwombe maiti. Sharti la tatu, qadiran, awe na uwezo. Mbona nisaidie peni, nisaidie kalamu, au nisaidie nipelekee gari yangu kule. Kwa hiyo akawa na uwezo. Na jambo la nne, sababan, awe mtu mwenye ni sababu. Anilifanikisha jambo ni nani? Ni Allah Azza wa Jalla peke yake. Kadhalika katika masala haya ya uombezi, pia kuna uombezi ambao ni hasa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambao Allah amemtunuku mtume katika uombezi huo bila kumshirikisha mwingine yoyote. Kwanza katika huo ni ash-shafa'atul 'udhma, kuna ule uombezi mkubwa. Watu siku ya kiyama watakusimama katika viunga vya siku ya kiyama muda mrefu, watahitajika watu kufanyaje? Kuhukumiwa na kuhisabiwa. Kwa hiyo watu watatoka, watamfuata Adam, watamfuata Nuh, watamfuata Ibrahim, watamfuata Musa, watamfuata Isa, mpaka wataishia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mtume anasema katika hadithi, u'titu khamsa lam yu'tahunna ahadun qabli wa u'titu shafa'a, ambo ni shafa'atul udhma, nimepewa mambo matano hajapewapo yoyote kabla yangu. Na katika hayo mtume amepewa uombezi, kwa maana yeye ndio ambaye atakayeombea watu wahesabiwe. Ataenda mbele ya Allah, atainamisha kichwa chake, atamuomba kwa Allah maneno majina ambayo hayajui leo katika huu ulimwengu. Allah atampa ilham ya kuweza kumwomba kwa majina hayo. Ataambiwa, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa', Muhammad nyanyua kichwa chako, omba utakubaliwa ombezi wako, na fanya shafa'a, pia itakubaliwa shafa'a yako. Kwa hiyo hiyo ni ya mwanzo na ya pili mtume aliyopewa, ambayo hakuna mtu mwingine, ni kwa ammi yake Abu Talib. Allah amempa mtume shafa'a ya kumwombea ammi yake Abu Talib, ambaye alikuwa ni kafiri, lakini alimhami na kumtetea na kumhami katika da'wa yake. Kwa hiyo hii ni hasa kwa mtu huyo, atabakia katika ukafiri, atabakia katika moto wa Jahannam, lakini atapunguziwa adhabu kwa ile shafa'a ya mtume. Na pia shafa'a nyingine ambayo ni hasa kwa mtume, shafa'atu fi fath abwabil janna, kuombea kwake katika kufunguliwa milango ya peponi. Na mashafaa ambayo tutashirikiana mitume na manabii na malaika na watu wema na al-afrad wale watoto wadogo, shafaa fi rafi darajati al-muhidin, katika kule kunyanyuliwa daraja za watu wenye kumpekesha Allah. Kadhalika katika wale ambao wamestahili kuingia motoni, katika muwahidina, hawatoingia motoni, wataingia peponi. Kadhalika fi man dakhala an-nar min al-muwahidina bi an yukhraj minha, kwamba watatolewa motoni katika wale watu ambao walikufa na tauhid, pia kutakuwa kuna uombezi wa kuondoshwa katika huo moto wa Jahannam. Almuhimu, masala ya shafa'a katika aqida ahli sunna na maelezo mengi, yana maelezo mengi, atakana mtu yasome kwa utulivu wake. Lakini hapa faida inazungumza kupinga shafa'a mbovu ambayo haina uhusiano na shafa'a ambayo ni njema, ambayo imekuwa ni kama mwiga au mwanya wanaotumia watu washiriki katika kufanya ushiriki na wao. Inshallah ja kuondokea katika faida ya tatu katika darasa inayokuja mbele. Wallahu a'lamu.